A Café Olé periódikája itt a Rádió Café 98.6-on. Tomival, Lacival, Nesztával és Csetmennel. Aki ma nem válaszol, de írjatok neki a 0629986986-os telefonra. Hiszen 8 után ömlesztve élőben. Igen, ennyi gyerekek, és lesz van még Rádió Sziget is. De ezt nem azért mondtam, hogy meglepődjetek, hanem azért, hogy ne. A vonalban Annoni Gianni Malagáról. Ciao, hogy vagyok, hogy vagytok, kollégák? Köszönjük szépen, jól vagyunk, és te hogy vagy, kollega? Nagyon szarul. Nem, az az igazság, hogy itt vagyok Malagán, és úgy döntöttünk, hogy befizetünk egy útra, vagyis Marokkó. Na, úgy nézett ki, mint a Truman Show, és megérkeztünk, és megjelentek az ottani marokkai kis emberkék, és elkezdődött az árusítás. Úgy volt, hogy megérkeztünk, és idegenvezető azt mondta, hogy váltsunk fel apróra, mit tudom, egy 20 eurót, azért mert adományozni kell egy csomót majd a fiataloknak. És akkor az történt, hogy bevittek ebben a titkos város, vagy olyan, mint egy labirintus, gondoljatok bele az ecseri piacra, de itt sokkal nagyobb, és olyan büdös, meg olyan hosszú van, hogy eszméletlen, de nem az a lényeg, lehet, hogy szép is lehet, valamilyen karakterisztikus, szóval bírtuk egy darabig, de utána az volt, hogy végigvittek azon, hogy mondok egy példát, benéztünk egy ilyen drogériába, hogy ilyen füvek, meg mit tudom én, mit árultak, és az... Körülbelül így közben itt van mellettem néhány Juditás, aki nevet, és a lényege az, hogy végig kellett hallgatni ilyen növény, mit tudom én, ilyen mágikus hatása alatt, mint a ginseng, ami az ottani marokkói viágra, meg ilyesmi, mindegy, olyan ilyen dolgok, és a lényeg az, hogy kijöttünk az ilyen beszervezett látogatásokra. Aha. És ott voltak, és vártak tömegesen gyerekek, meg árusok, meg minden. Sose voltál még ilyen népszerű, nem? Tessék? Sose voltál még ilyen népszerű, Gianni, nem? Esküszöm arra, hogy fölismertek ilyen, és azt mondod, hogy testvérem, az már rosszul esett egy kicsit. De a lényeg az a bőrszínem az olyan, amilyen, de ami még nagyon furcsa az, hogy vásároltam egy szőnyeget, és kreditkártyával akartam ki. Kreditkártyával akartam fizetni, és nem volt náluk gépek, és akkor bevittek ebben a labirintusban. Nekem követnem kellett egy ilyen marokkin kis emberkét, és mentünk, és kopogtak az ilyen ajtóknál. Kopogtak, azt hiszem, hogy bemegyünk valakihez. Nem, ezek ilyen alagutak voltak, ami a vásár közepén, vagy ilyen kis maffia az egész. Gondoljatok bele, hogy hihetetlen rossz élmény volt részemről. Jó, hogy egyszer voltam, és soha többet. Most megérkeztem, itt vagyok Spanyolországban, sokkal jobb a környezet. Jó van, menj nyugodtunk. Csajozni, csajozol, Gianni? Hogy egy más témát... Ott most Marokkóban nem nagyon, a csajozás szerintem menni fog, csak itt vagyok egy nap, még jól kell éreznem magam, szerintem ma este indul a csajozás, ha jó nektek így, jó? Nekünk jó. Irigyeltek egy kicsit? Igen. Mit keresel ott? Mit keresel ott tulajdonképpen? Azt keres, hogy volt ilyen bulirecsi, és meghívtak nem csak engem, Görög Zitát, utána itt van a Nacsa Olivér, itt van a Sebény István, itt vannak egy páran, és velünk van még egy nagy brigád, ilyen magyarok, akik velünk így együtt eljöttek, körülbelül 100-an vagyunk. A lényeg az, hogy Malagán egy tengerparti hotelben vagyunk, ami egy 3 csillagos valami, ahol nagyon jól próbáljuk érezni magunkat. Most itt a buszállomáson vagyunk, mert most érkeztünk éppen hajóval, szóval így tudunk beszélni, egy kis káosz van. Ja, a lényeg az, hogy Spanyolországban vagyunk. Szörnyű és lehet. Azt keresem itt, hogy 5 napig velük fogunk nyaralni, együtt fogunk nyaralni. Nagyon jól érezzük magunkat itt Spanyolországban, vagyis Európában. Na, hát a honfitársaink között, ugye? Így mondhatjuk. Így hiszen van, magyar, igen, spanyol, magyar. Olasz, de nem, ugye spanyolok Európai is a honfitársaink. Igen, a spanyolok olyan unokatestvérek, ilyen világ unokatestvérek, ilyen jó kedvűek, mindig nagyon-nagyon aranyos és kedvesek. Mondom, nem lehet semmi rossz úgy, mint általában a franciákról szoktak mondani azt, hogy nem annyira baráti, akit Franciaországban mindenkit szeretnek, és mindenki nagyon jól érzi magát. Nagyon helyes. Gianni, mikor fogsz főzni a csapatnak? Mert gondolom mindenki erre vár. Tudom, hogy ilyen kérdést fogsz felrakni, nem fogok főzni, próbálok én is nyaralni végre egy kicsit. Az az igazság, hogy egyelőre nem sikerült, mert ma reggel 5 órakor indultunk, szóval 4-kor kellett kelnünk, és egy napja voltunk itt, szóval még nem is tudtam kieverni az utazást. Főzésre nem lesz alkalmam, most én leülök, és engem kiszolgálnak, mert általában pont a fordított helyzetben vagyok. Szóval a lényeg az, hogy a csapat nagyon jó, az emberek nagyon jók. Marokkót nem ajánlom, olyan, mint Tunézia, egy kicsit... nem Európa, furcsa. Na, hát szóval ennyi. Igen, egy kicsit furcsa, semmi rossz indulat. Csak kívül nem van a rendszerűen európai. Kívül van a határainkon, nem? Ennyi? Igen, egy kicsit nem szoktuk meg ezt a féle koszt, mondjuk. Ennyi. Jó, azt tanuld meg, hogy magyarul a marokkói az úgy, hogy maroknyi. Jó, hazudik, jó, vigyázz! Jó van! Gianni, gyere hát haza! De a spanyolok, igaz? Ez így igen, van. Igen. Jó van, oké, az a lényeg. Hajrá Magyarország, Olaszország, meg minden egész Európa. Így van, hajrá Európa. Ki fogja nyerni az EB-t, Gianni? Tessék? Ki fogja nyerni az EB-t, Gianni? Az Európa bajnokságot. Tőlem kérdezed? Hát a magyar zászló, de fordítva az olaszok. De ezt mire alapozod? Hát szerintem nem fognak nyerni az olaszok. De te is szurkoljál nekik, mert ha nem, akkor nem vagyunk kollégák. Na jó, hát akkor Forza Italia, mit tudunk mondani. Remélem, hogy az olaszok természetesen, de nyerjen a legjobbig, így szokták mondani. Utána, ha az olasz nyer, az még nekünk jobb. Így van. De legyen, ha miértünk nyernénk, akkor ünnepeljetek, ahogy szoktunk Olaszországban, azt, hogy mindenki az utcán jól. És megfordítjuk a magyar zászlót, és csak veletek leszünk, jó? Igen, de ha véletlenül megnyernék, szeretnék úgy ünnepelni először, mint Olaszországban szoktuk azt, hogy mindenki ki az utcán, segítsetek ebben, mert én néhányszor próbálkoztam, amikor a Milán megnyert a bajnokságot, arra egy kikerüljek az utcán egy Milán zászlóval, hülyének néztek. Meglepő. Gianni, érezd nagyon jó magad. Jó, köszönöm szépen, és további jó műsort nektek és a kedves hallgatóknak, üdvözlök mindenkit. Sziasztok, ciao. Ciao. Anani Gianni, Rádió Café 98.6, Malaga. Mi pedig folytatjuk visszaemlékezve az ő kis ilyen furcsán fölvezetett kalandjaira Marokkóból. Nesta, neked valami hozzáfűzni valód ehhez? Hát az olaszok nem nyernek, tehát ebből baj lesz. Nem nyernek, nem. Szerintem az olaszok nem nyernek. Nekik dukolok. Csehország. Rádiókafé 986. Klasszikus zenei kávészója. Június 7-től új időpontban hétfő este 9-től hallható. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. A műsorvezető továbbra is Zsoldos Dávid és Nagy Bálint. Szervusztok! Most következik a Kombina rovat, amelyben az Olimpia, de mikor című kérdést fogjuk fejtegetni. Igen, ez a kérdés. Olimpia, de mikor, ugye? És miért nem akkor, amikor, és ha igen, amikor, akkor, akkor meg miért? Pont vannak akkor, amikor, honfitársaink, európaiak, görögök, akik azt gondolják, hogy el kéne halasztani a saját olimpiájukat, ami azért végül is mégis egy elég furcsa dolog, mert lecsúsztak ugye a 1996-os olimpiáról. Most nagy nehezen megkapták ezt a 2004-eset. Végkielégítésképpen, és akkor úgy néz ki, hogy ezt is el fogják baltázni. Én azt nem értem igazából, hogy lehet az, hogy valaki 6 éve tudja, hogy ő lesz az, és fél éve kezd el építkezni. Hogy lett valaki ilyen felelőtlen, nem? Vajon ez a görög mentalitása? Meghisz valakit vendégségbe, és az utolsó pillanatban kezd el nem vagy kész a kajával. Ugye a kérdés az, hogy ez a görög mentalitásnak köszönhető, vagy pedig, ugye Sydneyben is volt már egy kis pánik, hogy nem lesz meg időre minden, ez lehet, hogy csak egy olcsó PR fogás? Hát vagy egy ilyen építőipari kombina, mert lehet, hogy az előleg fizetésekkel mondjuk így, mit tudom én, a görög kormány ez nem volt annyira, hogy mondjam, nagy bőkezű. Az építési vállalkozók így, hogy mondjam, egy ilyen kifizetési prés alá helyezik a megrendelőt. Kinek állhat érdekében ez a hektika? Az Alkaidának. Egyrészt az építőipari vállalkozásoknak. Az építőipari vállalkozásoknak, igen. És magának az olimpia, ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hiszen pontosan. Így ingyen óriási média eseményé válik az olimpia, már az olimpia előtt is. Egyébként, amikor valakinek megítélik az olimpiát, akkor szerintetek van olyan, hogy ugye megkapja a rendezési jogát egy város, hogy kötnek egy ilyen szerződést, amiben van kötbér, hogy meghiúsulás esetére köteles az olimpiai mozgalomnak fizetni ennyi meg ennyi $100 millió, vagy valamit, ez egy óriási projekt, ugye? Biztosan van. De azon gondolkozom, hogy van-e olyan, amikor megkapják a jogát a rendezésnek, hogy no, és akkor most egy olyan 3 évig nem csináltok semmit, utána 1,5 évig csak beszéltek róla, 1,5 évig úgy pöszmékelve készülöttök, és az utolsó 1,5 évben kezdjetek el építkezni, előtte semmikért. Szerintem egyébként ez egy ilyen magyar sportdiplomáciai siker is lehet ebből az elvből kiindulva, hogy vagy egy ilyen bújtatott a magyar sportdiplomáciai tett is, hiszen hogyha, tehát ilyen, hogy 1,5 évvel vagy 3 hónappal az olimpia előtt még nincs kész lényegében semmi úgy igazán befejezve, ezt mi is tudjuk hozni. Tehát ennyi erővel mi is rendezhetünk olimpia, még 2012-ből, 2016-ban. Akkor megoldottuk. Ez a Magyar Olimpiai Bizottságnak a sikere. Igen. Na erről kéne megkérdezni a Schmidt-párt. Hát majd idővel. Most egyelőre kampány. Apropó, ha már a kampány. De nem gondolod, Tomi, hogy ebbe ez esetleg benne volt ebbe a német-magyarba, hogy itt... Nem. Szokatlanul nyugodt és ilyen tehát nem volt csöndes kampányka van csak. Tehát ilyen semmi izgalom. Furcsa kampányka van. Olyan semmilyen. Hát biztos egyébként... Semmi sárdobálás, semmi becsúszós bokárugás, térdelugás. Magyar sportdiplomácia összefogott a görög építési vállalkozókkal, akiknek pénzre van szükségük, így már ugye van két érdek, ami egyezik. És ezért... Illetve megszerezték, én szerintem még a spanyol, a horvát és az olasz turisztikai hivatalok támogatását. Hiszen azok ugye óriási bevételtől esnek el augusztus hónapban, hogyha lesz olimpia. Mondjuk valószínűleg lesz. Ne keltsünk rémhíreket, úgy tűnik, hogy ez egy elszigetelt kijelentés volt, hogy ne legyen időben. Uh-huh. Inkább azt mondom, hogy PR esemény ez, hiszen mit ír a Time magazin? A mértékadó forrásunk. A kamerák szemszögéből késznek tűnő létesítmények használat közben fognak igazán kudarcot vallani. Így, ha a halasztásra nem is, de katasztrofális lebonyolításra lehet számítani. Hát ugye egyébként meg ez az aténi olimpiák hagyományában is benne van, hiszen ugye Hajós Alfréd, aki 1896-ban rögtön nyert magyarként, ugye azt hiszem a Pireuszi öbölben szerezte meg az aranyat az úszóversenyen. És egyébként az olimpia hivatalos websájtján pedig egy fantasztikus tetőnek a helyére kerülését ünneplik, ami egyébként 2 hónapot csúszott. Na, de az a lényeg, hogy fönn van, nem? És mit ír a szerkesztőnk erről? Hajrá, magyarok! Hiszen ez az olimpia lényege, aranyesőt várunk. Meg a részvétel, az a fontos, gyerekek. Meg a győzelem. Na, nem sokára jövünk vissza, nem mással, mint a habostorta.hu híreivel, amelyben beszélünk nektek Mike Tysonról, J-Lo-ról, Cameron Diazról, Kylie Minogue-ról és Kurt Cobain emlékéről. Rip. De egy élő sztár itt a Rádió Café 98.6-on, Lenny Kravitz, az ős erő. Jól mondom ezt a ős erő? Én csak figyelek és tanulok sokat. Egy leszanás. Ez a dal a Flash, Nesta. Ez az. A vadonatúj album, vadonatúj előadó, vadonatúj image. Vadonatúj kislemez. What? Reklámban minden van. Red Hot Chili Peppers! Big well, I'm about to freak this. What you want me to freak this? Just peep it while I freak this. I'm about to freak this, full out the king of the hill, Big Will, keeping it real, knees in the grill, the whole set on lockdown, making you flock down to where I'm at, to hear my rap, I be that cat that set trends, where y'all at, on the corner with your friends, heard you screaming about cream in your rap, kid, yo, my last check for Wild Wild West came on a flatbed, once and for all, let's get this straight, how you measure a rapper, what make an MC great, is it the sales, 20 mil, is it the cars, Bentleys, is it the women, Jada, is it the money, please, Mr. Clean, yet the fact remain, got girls that don't speak English, screaming my name. All you rappers yelling about who you put in a hearse. Do me a favor, write one verse without a curse. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. Lay back back, I'm about to freak this. Peep this while I freak this. Lay on back, I'm about to freak this. But you want me to freak this? I don't wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. I don't wanna see y'all sitting around, don't wanna see y'all sitting around. Alright, one more again, deja vu, up the chart, yo. Y'all see the way I flew? Can't nobody do this the way I do. You like how I freaking freak this? Say I do. I do. Haters, sick of the hits, like the Witch of the West. Nobody wicked is this. I read in rap pages, they refer to me as Saw. Yeah, more like Microsoft. Will Gates of the rap game, quintessential megalomaniac. What's my rap name? I'm the man, not conceited. I'm as good as I say I am. Dang diggy, dang a dang a dang diggy diggy. Back with the track masters, the bang jiggy jiggy. Yo, hey, time I shoot, I score so many awards I can start a Grammy chessboard. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. You know you like it when I freak this. Watch me, I'm about to freak this. What you want me to freak this? Don't sleep, I'ma freak this. Yo, it's smooth when I freak this. I lace the rap, Jeff do the cut, yeah, what? Rob do the mix, take the JL, then Tommy Mottola, put it on sale, then come the formula true, hot off the press to the DJ booth. Hey yo, here it comes y'all, that brand new Will Smith cut. Soon as it drop, watch the phones blow up. Then ship a mill, quick to the store. What sold out? When y'all getting more? Finally get it, bump the track. Then come the multi-platinum black. Now I'ma leave it up to you. I bangs the hiss out just for you. Then my dream come true. This year's American Music Award goes to... Thank you. I'm about to freak this. What you want me to freak this? Yo, you know I'm about to freak this. Oh, you like when I freak this. Don't sleep, I'ma freak this. What you want me to freak this? Girl, you know I'm about to freak this. Yo, peep it while I freak this. Ain't no way I got to freak this. Yo, you like how I freak this? Check the style when I freak this. Look at me, I'ma freak this. Yo, you know that I'ma freak this. Don't sleep, I'ma freak this. What you want me to freak this? Big Will, just freak this. A habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Tyson eladni kényszerül otthonát, hogy adósságát törlessze. Wow! Az egykori boxvilágbajnok eladni kényszerült Las Vegas-i otthonát, miután felérte 290 millió dolláros vagyonát. Tyson 3,8 millió dollárért adta el a villát, hogy valamit törlesszen az 50 millió dollárra rúgó adósságból. A 37 éves sportoló még 99-ben vette a közel 1 hektáros ingatlant, ahol nagymacska gyűjteményét tartja. Farmján olyan ritkaságok is találhatók, mint a fehér tigris, a bengáli tigris, a New Yorki születésű Tyson, aki 20 éves korában nyerte el a nehéz súlyú boxoló világbajnoki címet, tavaly augusztusban ment csődbe, miután vagyona nagy részét villákra és gyors autókra költött el. J-Lo ismét férjhez ment. Wow! Jennifer Lopez állítólag imádom harmadik alkalommal is férjhez ment. Az énekes színésznő Los Angeles-i otthonában mondott igent jelenlegi barátjának, Mark Anthony-nak, mindössze 5 hónappal azután, hogy szakított vőlegényével Ben Affleckkel. Az amerikai US Weekly című magazin újságírói fülest kaptak, és szombaton, június 5-én az énekesnő házánál azt látták, hogy egy hatalmas egészségedre sátrat állítottak fel. Megtudták, hogy az ünnepség meglehetősen szerény volt, mindössze 40 meghívott vendég vett rajta részt. Mondta egy vendég a magazinnak. A házasságkötés kevesebb, mint egy héttel azután történt, hogy Dominikán kimondták Mark Anthony és volt felesége Leonora Torres válását. J-Lo korábban már kétszer volt férnél, Ojani Noah és Chris Judd voltak a szerencsések. Wow. vagy szerencsétlen? Azt tudtad, Laci, hogy Mark Anthony ugyanolyan gyűrűvel jegyezte J-Lo-t, mint annak idején tette Ben Affleck, de ez már csak egy kis színes. Ez csodálatos. Hiszen Cameron Diaz dobta Justin Timberlake-et, ez most a lényeg. Justin Timberlake-et dobta barátnője Cameron Diaz, mert úgy gondolja, hogy Hollywood komolyabban fogja őt venni a fiú nélkül. A Charlie Angyalai 31 éves sztárja múlt hónapban a Cannes Film Fesztivál idején szakította 23 éves Timberlake-kel, mivel félt, hogy románcuk visszafogja a filmes karrierjét. A Brit News of the World című bulvárlapnak egy forrása következőket mondta. Cameron feels that Justin... Cameron úgy érzi, hogy Justin nélkül jobb esélye van arra, hogy karrierje a következő szintre lépjen. Justin össze akart költözni Cameronnal, de ő még nem érezte késznek magát egy ilyenfajta elkötelezettségre. Cannes-ban közölte vele a rossz hírt, mert a filmfesztivál rádöbbentette, hogy a karrier milyen fontos neki. Her career is important for her. Kylie Minogue lemondta az esküvőt, hála jó Istennek. Kylie Minogue hirtelen lemondta az esküvőjét francia barátjával, Olivier Martinezzel. A 36 éves énekesnek mindössze néhány hete volt hátra, mielőtt Párizsba kellett volna repülnie. Ezt kérem szépen most angolra fordítani, ezt a tanmondatot, hogy kiválassza esküvői ruháját, amikor visszamondta a házasságot. Et c'est ton tissu ici, allez-y. Avec Kali, je m'appelle Azután derültékből villámszápás átott, amikor elmondta időpontokat. Nincs többé esküvő, mondta egy bennfentes. Parkot neveznek el Kurt Cobain emlékére. A néhai Kurt Cobain emlékére szülővárosában, a Washington államban lévő Aberdeenben parkot neveznek majd el. Park. A helyiek már hónapok óta azt tárgyalják, melyik hely lenne a legalkalmasabb arra a célra, hogy méltó emléket állítson a város szülöttjére. Az ebből az alkalomból létrehozott bizottság, melynek a néhai rocker nagyapja Leland Cobain is tagja, két magánkézben lévő park között hezitál, ahol megvalósítható lenne az emlékpark, mely méltóképpen tisztelegne a Nirvana együttes frontemberének emléke előtt, aki, mint tudjátok, 10 évvel ezelőtt önkezével vetett véget életének. A habostorta.hu híreit hallottátok. Sziasztok, szevasztok! Most azért én meg azon elgondolkodtam, hogy a habostorta.hu híreit hallgatva, hogy mi lehetne a szobor abban a közparkban? Egy nagy 45-ös? Egy ne legyen rossz időt, a szegény Kurt. Tényleg. Kurt basszus gitárja. Vagy Courtney Love. Nagyon sok pénzzel a kezében, nem? Kurt Cobain emlékének. Addig is itt egy másik öngyilkos lejelölt. Jake aki nem tudja, hogy mit csinál magával is veletek. Szétfélt titeket a számmal, aminek az a címe, hogy Blame It On The Boogie. Gyerünk! Goodbye. Don't blame on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. Don't blame on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. That night the boogie bugs me, but somehow it hit drug me. Spellbound rhythm gets me on my feet. I'm dancing like I'm sleepy. Seen it like they beat me. My baby just can't take her eyes off me. Don't blame on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. Don't you blame it on the sunshine. Don't blame on the moonlight. Don't blame on the good times. Blame on the boogie. I just can't control my shit. Got me in a super trance. Sziget, a Rádiókafé 98.6 és a TV Sziget párhuzamos élő közvetítése a Millenáris fogadóból minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Mi zajlik a színfalak mögött? Kicsoda és mit csinálok? Mi maradt ki a TV közvetítésből? Interjú, kulisszatitkok, sztárok és nagy megmondók minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Párhuzamos TV és rádió közvetítés élőben. Rádió Sziget, hétköznapi betevő szigetünk csak itt, a Rádiókafé 98.6-on. Élőben. És tovább folytatja a Café Olé Polip az országhatárokon, régiókon átnyúló csápnyújtogatást. Most honnan jelentkezünk? Pécsről, a változatosság kedvéért. Elakadtunk. Még egyszer. Most honnan jelentkezünk? Pécsről, a változatosság kedvéért, ebből a gyönyörű mediterrán városkából, innen Magyarországról, ahol az országos színházi találkozó zajlik, ahogy Laci fogalmazott. Média támogatók vagyunk. Nem, amit mondtál Cannesról, tudod? Cannes, ja igen, a Magyar Színházi Szakma Cannes Filmfesztivála. Ja. Színházi Szakma Cannes Fesztivál. Szerbusztok, lányok! Mondjatok egy drámaírót! Ja, és a vonalban Turoci Zsuzsi és Behumi Dóri. Sziasztok, Behumi Dóri. Mind a ketten Pécsről. Zsuzsi? Nem tudom. Zsuzsi? Halló? Zsuzsi? Hol a Zsuzsi? És nincs itt a Zsuzsi? Zsuzsi. Én itt vagyok. Jó, mindegy, akkor mondjad, mi van? Hát hihetetlen, tehát aki nincs Pécsen, annak nagyon rossz. Miért? Mert itt nagyon jó lenni, gyönyörűen idő, és ahogy mondtátok, abszolút ilyen mediterrán a hangulat, nem csak az idő miatt, hanem... 100 rongyot osztanak mindenkinek a nyugatinál, aki most oda megy 6-ig, vagy 7-ig. És ez elég egy mediterrán hangulat volt szerintem? Nem. Csak mondjuk, hogy mi van Pesten. Ja, értem, hát Pécsen nem ez van, Pécsen iszletes a jó hangulat, gyönyörű a város, én de a világ egyik legjobb helyén vagyunk most. Igen. És hát ilyen programok kavalkádja és tömkelege mindenhol ebbeboszik benne az ember. Mi már túl vagyunk egy beszélgetésben a Kaposvaricski Gergely Színház koreográfusával, Tóth Riánra beszélgetünk, ők tegnap előadták a Szők című darabjukat. Milyen a hangulat, Dóri? Tehát mi nem vagyunk olyan nagy színházba járok, így nem viszont konkrétan jó, a bulira, a piálásra, a táncolásra, meg a kikivel mit kavarra vagyunk kíváncsiak. A kikivel mit kavar, az ma este fog kiderülni, mert tegnap még esett az eső, amikor így láttuk a dolgokat, és nem volt nagyon jó idő, ezért az emberek nem nagyon mozdultak ki az utcára, viszont ma este mindenki ki fog rajzolni a korzón, és majd a kézfogásokból, meg az egymáshoz bújásokból is simán le fogjuk szedni, hogy ki kivel kavar, és megyünk koncertre, a Balázs Elemér Gruppot fogjuk meghallgatni a Dente Caféban, ahol a beálláson szintén ott voltunk, És jól beálltatok. És szerelem van a levegőben, és minden más. Jó, hát, annyira jó. Szinte újjászülettél, úgy halljuk a hangon. Abszolút. Ti állsz, hol ülsz? Fagyi van, lángos. Most megyünk egyébként, tehát színezi találkozó, színezi előadásra próbálunk majd bejutni. Ugyan már. De ha nem megy, akkor nem fogunk kétségbe esni. Ideig fetrengtünk az Iphigenius a kiállításán, ahol van egy ilyen fetrengő rész, ahol egy iszonyatosan, morbid mesefilmeket játszanak videón, és ezt néztük meg az Iparművészeti Egyetemisták kiállítását. Iszonyatosan túlságosan túlteng bennünk a kultúra, de ennek nagyon örülünk, mert mi ilyen csajok vagyunk. És hát este viszont már a nagyon durva szórakozás. Háló, tessék, várj, csak hívnak, becsörög a vonal, háló, szia! Jó, ne, majd később hívjál, légy szíves, jó? Jó, oké, rendben van az öltség, igen, meg lesz, leszállítjuk, szia! Itt vagyok, bocsáss meg, csak hát a meló rendőr halasztást. Mondjad, mi van a kultúrával? Na hát a kultúra az jön, ezerrel és zajlik, viszont... Hát így szerelem van a levegőben, mint mondtam. Fiúk és lányok, és szüveiki kivívni. Na jó van akkor. Izomboló és a melltartóként és a feszes nadrágom. Rajtad van valami? Rajtam is van melltartó és feszes nadrág. Mindenki forró nadrágban. Dori! Vettem egy-két új cuccot is, érted, mert külföldön vagyok. Óriási, ahogy így beszámoltál erről a fantasztikus kulturális eseményről, amelynek média támogatóink. Budapesten is süt a nap egyébként, ugyanez van. Jó, hát nem tudsz meggyőzni, hogy ott most jó egyáltalán. Jó, oké, te tudod. Akkor maradjál Pécsen, mi pedig maradunk Pécsen, a kaptafánál. És egy olyat szeretnénk hallani, Dori, hogy Behumidora, Rádió Café 98.6. Behumidora, Rádió Café 98.6, Pécsről. Pécs. Vissza a stúdiónak. Köszönjük szépen, köszönjük. Szia Dori, további jó szórakozást és jó munkát, szia. Ez volt a Poszt. És ez pedig a Cardigans. A szerelemmel. Rádió Café 98.6. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Szervusztok! Ez itt a Café Olé mozis rovata. Bizony, a hová menjünk moziba című? A Forever Cinema. Este 9-kor Barbárok a kapuk előtt az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ritkán ajánljuk ezt a mozit. A filmről bővebben a www.radiocafe.hu oldalon olvashatok. A Barbaren Anteportas, ez a filmnek a latin címe. Mert Latin Amerikában is játsszák. És egy kanadai francia koprodukció. 21:15-kor nagyon rosszul látom innen. A Holnap után című filmet a Hollywood Multiplex Lurdi házban, a 9. kerület Könyves Kármán körút Mester utca sarkán tekinthetitek meg. Ezt Tomival volt alkalmunk látni, bizonyára sokat már a Laterna Magikában a múlt héten volt erről szó, vagy a múlt előtti héten. Nekünk azt hiszem külön véleményünk van erről, nem? Jó film, nagyon. Nagyon jó film. Hideg nagyon van, sokan megfáztam. Igen. Tehát annyira jó film, hogy közvetlenül az előadás után megfáztam. Igen, és a világtörténelemben bejátszott szerepünkre jól jellemző, hogy meg se vagyunk említve, amikor mi a 47. szélességi körtől északra kifagyunk. Igen. Európa szóba se kerül a filmbe. Nos. Kifagyunk, mint Katiból a gyerek. Fúj. Jó, fél. Na már megél esett. Nem, most semmi gond, ne húzd fel magad. 9:50-kor megtekinthető ez a Vadonatúj Western, a Fegyvertársak című amerikai film a Mamut moziban. A Mamut a Moszkva téren található. Vidékieknek Szél Kálmán, mert úgy van rajta a térképen. 21 óra 30 percet választom, és a 21 gram című filmet ajánlom nektek továbbra is, annak ellenére, hogy állítólag egy, hogy mondjam, egy lövetű mozi. 21:45-kor egy romantikus francia filmvégjáték, Maradok címmel, főszerepben Sophie Marceau, bemutatja a Hollywood Multiplex Duna Plaza és a Mamut mozi. És mit történik ebben a moziban? Nem tudod, hogy ez egy Sophie-val kapcsolatban? Je ne sais pas. Fogalmam nincs. Quel intéressant. Na hát akkor mit nézünk még? 22 óra 30, Gotika.